यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी बुधवार सन 2051 तदनुसार 17 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम बात बताऊंगा। वो अपने जो साधन करते हैं उस साधन से जो साध्य की प्राप्ति होती है वो हम लोगों ने प्रायः समझ रखा है कि ऐसे अभ्यास से होगा। वो साध्य में स्थिति अपने किए हुए अभ्यास से होगी, इसमें समय लगेगा, ये एक भीतर मान्यता बैठी हुई है। इस मान्यता के कारण से उसका जल्दी अनुभव नहीं होता है। उसका मार्मिक बात क्या है वो आप ध्यान देकर सुने भाई लोग। एक तो बड़ी खुशी की बात बताई कि कर्तृत्व का अभिमान छोड़ने से ये ठीक होता है, ये तो समाचार हमें बड़ा अच्छा मिला, बड़ी बढ़िया बात है। तो साधन लागू हो गया, किसी तो होता है नहीं, दवाई लागू हो गई। परंतु इसमें बाधा क्या है कि प्रायः हम सबके मन में ये जची हुई है कि धीरे धीरे होगा, अभ्यास साध्य है। वो वास्तव में क्या चीज है, वास्तव में कर्तृत्व नहीं है, ये मूल में चीज है। कर्तृत्व मिटाना नहीं है, कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व माना है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताम् इति मन्यते। ये गीता ने कहा है प्रकृति के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, प्रकृति के गुणों के द्वारा, गुणागुण सुवर्तन थे और इंद्रियाणि इंद्रियार्थे सुवर्तन थे। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, गुणों के सिवाय कर्ता कोई है ही नहीं, प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं हो रही है, प्रकृति के गुणों से हो रही है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थ इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ में वर्त रही है। तो अपने में कर्तृत्व तो नहीं है, ये गीता का सिद्धांत है, इसको पहले समझ लिया जाए। कर्तृत्व तो है नहीं, वास्तव में चीज होती तो मिटती नहीं, उसे मिटाने का उपाय भी कोई नहीं करता और मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि नाश ना भाव भी देते सदा। जो सद्वस्तु है, नित्य वस्तु है, सत्य वस्तु है, उसको कैसे कोई मिटा सकता है। तो मूल में ये साधक की धारणा होनी जानी चाहिए कि ये हमारी जो भूल से आई है प्रवृत्ति, इस भूल को मिटाना है। वास्तव में तत्व तो अकर्तृत्व है ही, कर्तृत्व है ही नहीं। नान्यं गुणैः क्या करता हूं, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, इंद्रियों के सिवाय कोई करता है ही नहीं, प्रकृति के सिवाय करता कोई है ही नहीं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रोचते, कार्य कारण के कर्तृत्व में प्रकृति हेतु है, प्रकृति पुरुष नहीं है। पुरुषार्थ सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रोचते, पुरुष भोगता में हेतु होता है, भोगता बन का। तो उन क्रियाओं के साथ कर्तृत्व बना लेता है, इस वास्ते वो भोगता बनता है। जैसे मोटर चलती है, थोड़ा ध्यान दें, जैसे मोटर चलती है तो मोटर से कोई नुकसान हो जाए, किसी की हत्या हो गई, कोई मनुष्य मर गया, तो मनुष्य मरा है मोटर से, पुरुष ने ड्राइवर ने सुआ ही नहीं उसको, पर दंड होता है ड्राइवर को, मोटर को नहीं होता है। कहते ड्राइवर को होता है, तो ड्राइवर चलाना वह है, चलाने वाला, उसके पास भी एक ड्राइवर बैठा है, वो मोटर चला नहीं रहा है ड्राइवर वो भी, तो पास में बैठा है उसको दंड नहीं होता। ड्राइवर को तो हर एक ड्राइवर को होना चाहिए, जिस ड्राइवर के चलाने से मोटर चलती है उस ड्राइवर को दंड होगा। ऐसे प्रकृति सब कार्य कर रही है, वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, वो प्रकृति के द्वारा होते हुए क्रियाओं में अपने को कर्ता मान चलता है, तो कर्ता मान लेता है तो उसको दंड भोगना पड़ता है, कर्ता है नहीं वास्तव मूल में। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु किसी लोग को कर्तापन का और भोक्ता कार्य कर्तृत्व कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते, और पुरुष यानी परमात्मा न कर्तृत्व न कर्माणि सृजति प्रभु, प्रभु किसी को कर्तापन का पैदा नहीं करते कि तुम कर्ता बन जाओ, भगवान कर्ता बनाते ही नहीं, न कर्तृत्व न कर्माणि, कर्म भगवान नहीं करना था तुम करो ये कर, तो कर्म कर्ता अपना और कर्म भगवान करवाते ही नहीं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु किसी लोक के कर्तृत्व को और कर्माणु को कर्मों को पैदा नहीं करते, और न कर्म फल संयोगम, कर्म फल संयोग भी प्रभु नहीं करते, अगर करते कर्म का फल आप त्याग कर ही नहीं सकते, कर्तव्य तो अगर भगवान पैदा करते हैं तो आप भगवान से बढ़कर कर्तव्य छोड़ दोगे, कैसे छोड़ोगे, और कर्म भगवान से कर भगवान करवावे तो कर्म आप छोड़ सकते ही नहीं, तो कर्तृत्व और कर्माणि फल संयोग ये आप से आप स्वाभाविक करता है जीव, ये दम धार्यते जगत, जीव करता है, भगवान करवाते नहीं है और प्रकृति भी करवाती नहीं है, प्रकृति करती है, आप क्रिया सब प्रकृति में होती है, परमात्मा में क्रिया नहीं होती है, प्रकृति की क्रिया को मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, इस मान्यता को हटाना है, करती तो हमने आकर्षित तो करना नहीं है, हम अहंकार को नष्ट नहीं करना है, अहंकार है नहीं, कर्ता अहम इति मन्यते, मानता है कर्ता, मन्यते है माना, माना हुआ यह वेत्य अंतरम यसे न मन्यते हतम, ये मान्यता है, तो मान्यता है वो कैसे मिटेगा, नैव किंचित करो मिति उक्तो मन्येत, ऐसा मान लेना चाहिए कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरा स्वरूप में कर्तव्य तो है ही नहीं, तो मिटना बटना शुभ हो जाएगा कि है नहीं हमारे उसे मिटाना है, ये बात मैं बहुत बार कही है, कर्म जो संसार की इस रूप से कही है कि संसार की प्राप्ति होती है करने से और परमात्म तत्व की प्राप्ति न करने से होती है, संसार की उत्पत्ति होती है शास्त्र में क्रियाओं के पदार्थों के शरीर के साथ संबंध जोड़ने से और परमात्मा की संबंधी होती है न करने से, इनसे अलग होने से, परमात्मा तत्व की प्राप्ति जैसे संसार का काम करने से होता है ऐसे करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये बात नहीं है, दोनों का कायदा अलग है, संसार के पदार्थों की प्राप्ति का कायदा दूजा है, परमात्मा की प्राप्ति का कायदा दूजा है, इस वास्ते इसमें देर नहीं लगती है, संसारी काम में देर लगेगी, बिना देर होगा ही नहीं, रोटी बनाओ तो बनाने में समय लगेगा, परमात्मा की प्राप्ति तो मैंने कहा गंगा जी है, गंगा जी इनमें क्या करना पड़ा, ये बहुत बार विवेचन किया है मैंने, तो सैकड़ों बार किया तो पता नहीं है, याद नहीं संख्या, मैंने बहुत बार कहा है, परंतु इधर ध्यान देते नहीं, ख्याल करते नहीं। ख्याल कब आता है? जब प्रश्न पूछते हैं और कहता हूं तो ख्याल आता है। तो आप प्रश्न पूछो, मैं कहता हूं बहुत पूछो, मेरे को क्या पता कहां आपकी गलती है, इसे मेरे को पता नहीं, मैं अंतर्यामी हूं नहीं, अगर गलती मिटा दूंगा ये मेरे सामर्थ्य नहीं, आपको बात बता दूंगा जैसे गीता में सुनी है, कही है, पढ़ी है, वैसी हमारे पास क्या है। तो गीता में ये कहा है कि कर्तापन मान लेता है, वो कौन मानता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला, ऐसा अंतकरण मोहित वो मान लेता है। नैव किंचित करो मिटी यू तो मनित तत्वित प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मित्य बन्य थे तत्वित तो महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणेश वर्तन इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित है वो तो असत नहीं होता, तो तत्ववित होता तत्व को जानना है, तत्व को लड़ना नहीं है कहीं से, उस तरफ विचार करना है, अपने अनुभव करना है। तो कर्ता तत्व विमूढ़ आत्मा तत्व मानता है, इसे नैव किंचित करो मेति यू तो मन्ये तत्वित पश्यन श्रृणन स्पृशन जिघ्रन अर्शनन गसन स्वपन स्वसन प्रलपन विसन ग्रहणन उन्मेषन निमिषम। 13 क्रिया बताइए, 13। ये क्रिया करता हुआ भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, धारण करे इंद्रिया इंद्रिया में वर्त रही है, ऐसा धारण करता हुआ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो कर्तापना माना हुआ है, कर्तापना माना हुआ ईश्वर से मिटता है, अगर कर्तापना होता तो कैसे मिटता? ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कोई होता ही नहीं, सत का भाव कैसे कर दोगे आप? अगर सत का अभाव हो जाए तो वो सत कैसे है? सत का अभाव नहीं होता, अभाव होता सत नहीं होता वो, तो वास्तव में कर्तृत्व है नहीं। प्रकृति यही वजह कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश यह पश्यति तथा आत्मारम अकर्तारम सपश्यति। 29वां श्लोक 13वां अध्याय का, प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है ऐसा जानता अपने अकर्तापन का अनुभव करता है। प्रकृति वजह कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश यह पश्य तथा आत्मारम अकर्तारम सपश्यति, वो अकर्ता देखता है। तो कर्तापन अपने में है नहीं, अब है नहीं, उसको आपने किया तो अब आपकी बात बताता हूं। आपने कहा ऐसा होता है और बड़े सुख मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, परंतु वो बात मतलब मजबूत नहीं होती। तो मूड में कमी है यह कि हम कर्तृत्व को मिटाते हैं। अरे मिटाते नहीं, पहले कर्तृत्व है ही नहीं, ग्रंथों में आता है, हमें क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, पहले अध्यारोप करो फिर आप अपवाद करो। मैं कहूँ अध्यारोप करो ही क्यों, करो ही मत, ग्रंथ में पढ़ाई जाती है ये। अध्यारोपापवादाभ्याम अध्यारोप कर अपवाद करो, इससे निष्प्रपंच का प्रपंचन होता है, वर्णन होता है। हम कहते हैं अध्यारोप करो ही मत, है ही नहीं अपने में, अध्यारोप करो फिर मिटाओ, क्यों अध्यारोप करो? मेरी शैली वैसी नहीं है, इस वास्ते मेरी शैली सुनने वाले देखते हैं स्वामी जी पिटोड़ को नहीं। अब तोते की देरी में वो बात नहीं कहता, इस वास्ते पिटोड़ को नहीं समझाने को नहीं। अरे भाई तोते दर्शन से फायदा नहीं होगा, मैं कहता हूँ बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अरे मैं बहुत बार कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे, सबके सभी क्षमा मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी बता दूंगा तत्व की प्राप्ति में, थोड़े समय के बाद तो मैं मेरे से वर्ष प्रति वर्ष महीने दिन प्रति मेरे होता है इस तरह सुगमत सुगमता हो जाएगी। अब वो आप पसंद करते नहीं, उसी बात को आप ग्रंथों में रटते रहो, जल्दी नहीं होगा। अरे कृपा करो आप गीता के अनुसार मैं कहता हूँ, उसी करो तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाए। तो मूल बात यह है कि जो संसार को हटाना है वो संसार निरंतर आपसे हट रहा है, और परमात्मा को प्राप्त करना है वो नित्य आपको प्राप्त है उसको तो प्राप्त करना है, हट रहा है उसको हटाना है। ये कई बार बात कही है मैंने, और आप पढ़ाई करते हैं, उन पुस्तकों में भी आया है कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, परंतु प्राप्त करना है बात तो ये कहेंगे, परंतु करेंगे फिर श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, ये लगाओ, करेंगे ही। तोता कहता है कि यहां बंधन नहीं है, बंधन है ही नहीं, और लटके में से ही ये दशा हो रही है। अरे है नहीं तो खुद लटकते हो, परंतु अब मेरी बात कौन सुने, सुनते नहीं आप। तो ये कृपा कर कृपानाथ, आज समझो कि वास्तव में कर्तृत्व अपने में है नहीं, तो फिर अहम हमने कैसे होगा। अरे अहम है अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति। साफ बताया है कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रतिरक्षता अपरा यम, ये अपरा प्रकृति जीव रूप है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति में अहंकार है, परा प्रकृति में अहम है ही नहीं, अहंकार है अपरा प्रकृति का। मन संस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिक कर सती खेलता है, इसमें थोड़ा ही है, पकड़ता है, तो अहम है नहीं आप में, तो है नहीं, उसको मिटाने में क्या जोर आया। पहले आप उसको मान देते हो, फिर उठाने में परिश्रम करते हो, तो दूना काम करते हो। पहले तो मानो कायम करो, फिर उसको दूर करो, ये अध्यारोप करो, फिर अपवाद करो, तो नहक मेहनत करते हो मुफ्त में। तो है नहीं इस बात को पहले समझो, फिर करते तो है ही नहीं, अहंकार है जी, करते तो अहंकार कैसे, अहंकार से करते तो करते तो अहंकार दृढ़ होते हैं जी, मिटाते हो उसे दृढ़ होता है। ये बात में कई बार कही, आप मिटाने के करते हो इससे चीज दृढ़ होती है, बड़ी गुत्थी है ये खुल जाते काम तो बना बनाया है पूरा ठीक तरह से। तो महाराज जी मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, तो करता मैं साथ ही गए, मैं और कर्ता साथ ही गए, मैं कर्ता नहीं हूँ, इससे क्या हुआ कि मैं और कर्ता दोनों गए। जैसे मकान में कूड़ा करकट पड़ा है तो उसको झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगा दिया झाड़ू, तो झाड़ू और कूड़ा करकट एक जाति का है, तो झाड़ू लगा जरूर फेंक दो, झाड़ू बिल फेंक दो, झाड़ू लगो झाड़ू कूड़ा कर करके है, कूड़ा करके मिला हुआ झाड़ू है, बिखरा हुआ एक है, तो झाड़ू कूड़ा करकट है एक जाति का ही है, तो झाड़ू दे दिया साफ, झाड़ू भी फेंक दिया, मकान साफ रह गया। ऐसे मैं करता नहीं हूँ, तो मैं करता नहीं हूँ, ये नहीं हूँ करता दोनों ही फेंक दिया, है जो रह गया। ये बात तो ये है, अब इसमें शंका से पूछो, समझे ना। मूल में खास बात है वो समझने की है कि नित्य आपको प्राप्त है, केवल उधर लक्ष्य करना है। अरे आप करते हो उद्योग, आप करते हो परिश्रम, तो परिश्रम करो ये भी ठीक है, समय लगेगा। मैंने कई बार कही है ये, इस प्रक्रिया से समय लगेगा, प्रक्रिया तो सब अच्छी है, प्रक्रिया कई तरह की है, क्योंकि अनेक तरह के मनुष्य तो अनेक तरह की प्रक्रिया बताई है, तो उस प्रक्रिया धीरे धीरे हो जाएगा उसे भी। मैंने कहा है मकान है, एक मंदिर है पहाड़ पर, अब उसमें रस्ते रस्ते जाओ तो मेरा घूमना पड़े, या सीधा जाओ तो बस गन पकड़ा मकान वो वृक्ष पकड़ा पत्थर पकड़ा चट चट चट पहुंच जाए। रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उजड़ पैरा पैड़ी कहत कबीर सुनो भाई साधो उपराड़े नैड़ी, उपराणी साहब अरे भीत है उपराणी सट जाए, अरे कितने जस्तर उसने घूम जाओ वहां पहुंचे, तो उपराणी है बीकानेर की भाषा, उपराणी भाषा बताते हैं ना, उपराणी बताते हैं, उपराणी बता दी काम होगा ठीक तरह से। 100 रुपये पीछे 5 रुपया लगे तो लाख का कितना लगे 5,000 गए, करोड़ का 5 लाख, सीधी बात है। वो अब हिसाब करो तो पहले हिसाब कर दो, बोलो ठीक है कि नहीं ये बात। पहले हिसाब मैंने सीखा है कि रुपये की ही पांच शेर आवे तो आने की दिया है कि पहुंचा ना, अब हिसाब करो तो पहुंचा नहीं आएगा। अरे सीधी सुना ली कहते कि चार आना, अब रुपये की शेर आवे तो चार आने कितने आवे तो पहुंच पाओ, चाराना भर है जो चार का चाराना के शेर है सोलह शेर चाराना चाराना ऐसे उपराड़ी है ये तो तत्व ज्ञान की परमात्मा प्राप्ति की उपराड़ियां हैं ऐसी। वो तो आप तो पुस्तकों को देखेंगे तो पुस्तकों में मना नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ, पुस्तकों की निंदा भी कर देता हूँ कभी, तो उसमें तात्पर्य आप उसके पर मैं हो छोर देखो इधर इसमें होता निंदा में तात्पर्य नहीं मेरा, पर लंबा बहुत है ये रास्ता, कहता हूँ लंबा रास्ता है ये रास्ता बहुत सीधा है जल्दी पहुंच जाएगी। तो मूल में कर्तृत्व नहीं है, वो नहीं है तो कर्ता माना है उसको न मानो मिट जाएगा, ये बात है। पर आप सुनते ही नहीं, अपनी धुन में लगे वैसे ही करते, फिर अभ्यास ही अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करना खराब नहीं है, अच्छा है, रास्ता लंबा है। बैठा हुआ है तभी तो कहते हो, बैठा हुआ है तो मिटाओ, तो मिटाते हो तो बैठे हुए को दृढ़ करते हो। ध्यान से ना मेरा उत्तर बढ़िया बहुत उत्तर, आप ध्यान देकर सुनो कि कर्ता उपरा तो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ उसको मिटाते हैं, तो मिटाते हैं तो दृढ़ करते हैं आप, मेरी बात समझे कि नहीं। बैठा हुआ है ये दृढ़ करते हो, मिटाने की चेष्टा करते हो दृढ़ करते हो उसको, क्या तो है तो है, तो मिटाना है दृढ़ करना, ये समझ में आएगी नहीं बात। तो राग भी तो पैदा हुआ हुआ है, राग कौन सा स्वरूप में है, स्वरूप राग द्वेष कर्तृत्व सब आरोपित है नहीं अपने में है नहीं, इस बात से ये सुगम है। संसार का काम जैसे होता है ऐसे ही आपने वो मान रखा है, अब प्राणायाम करेंगे यूं करेंगे फिर वैसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे उसमें होगा तो वैसा लंबा रास्ता वैसे होगा शरीर जरूर होगा। जो आदमी उद्योग करता है निष्फल तो नहीं जाएगा, परंतु कितना दिन लगेगा कितना वर्ष लगेगा, उद्योग करना ही पड़ेगा। क्या आपने उद्योग मान लिया, आप हम सब कल्प वृक्ष के नीचे है भगवान की छाया में, अपने कर्म के समय लगेगा तो आपको लगेगा कि समय नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तत्काल होगा तत्काल हो जाएगा, कल्प वृक्ष नीचे बैठे हम तो, आपने मान लिया ऐसे धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे होगा, आपके जल्दी कैसे हो जाएगा। कोई कहता राम राम कुछ नहीं होता तो तेरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो तू कहता राम राम की होगा ही नहीं तो नहीं होगा, तेरे पास नहीं होगा, तुमने ऐसा मान लिया कि राम राम होगा तो हो जाएगा, क्यों मान लिया। कल्पवृक्ष नीचे है उन लोग सब, असली कल्पवृक्ष परमात्मा है उसकी छाया में है, आप धारणा कर लिया तो वैसे ही होगा, दूसरी बात सुन ही नहीं सकोगे आप, कह लो कैसा उसने लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा, अच्छा भाई ठीक करो मैं हाथ जोड़े मैं ठीक है महाराज। नारायण नारायण नारायण ये बात है, मूल में तत्व में है नहीं तभी मिटता है, वरना होता तो मिटता नहीं।